trójka państwa budzi w rytmie Drum Bass. To dziś z samego rana. A słońce obudziło się godzinę i kwadrans temu. Rozpoczynamy nowy dzień. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 13 maja, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Do prezydenta i premiera trafił raport w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. W przyszłym tygodniu możliwa decyzja o rekompensatach dla rolników z 5 krajów. Sąd aresztował mężczyznę oskarżonego o zabójstwo w domu dziecka w Tomisławicach. Minister obrony przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Jest to analiza dokumentów oraz oświadczeń dowódców i szefów służb specjalnych związanych ze znalezieniem szczątków obiektu pod Bydgoszczą. Wskazano, że wnioski raportu wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Szef MON-u zapowiedział konsekwencje personalne w tej sprawie, o czym przypomniał rzecznik rządu Piotr Müller. Mogę powiedzieć tylko tyle, że po analizie tego raportu będą podejmowane ewentualne dalsze decyzje dotyczące kwestii kadrowych, chociażby w wojsku. Pan minister Błaszczak wskazał na to, jakie nieprawidłowości na bazie tego raportu zostały wykazane i w związku z tym na tym etapie mogę powiedzieć tyle. Dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, generał Tomasz Piotrowski, opublikował oświadczenie, w którym apeluje o rozsądek i o to, tu cytat, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje. W apelu dowódca operacyjny Sił Zbrojnych podkreślił, że obecnie Polska oraz siły zbrojne znajdują się w wyjątkowych okolicznościach pod względem bezpieczeństwa. Zaznaczył, że ważne jest to, by nie dawać się dzielić na grupy. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w komunikacie podało, że prezydent Andrzej Duda nie planuje dymisji wśród najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego po odnalezieniu w lesie pod Bydgoszczą szczątków obiektu wojskowego. W piśmie podkreślono, że posiadane przez prezydenta informacje nie uzasadniają dymisji oraz że nie wpłynął do niego w tej sprawie żaden wniosek. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski uważa, że w przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie rekompensat dla rolników w wysokości 100 milionów euro. Chodzi o pakiet finansowy dla 5 krajów, w tym Polski. Decyzja miała zapaść wczoraj, ale nie zapadła, bo Słowacja i Węgry jeszcze w piątek rano utrzymywały embargo na import z Ukrainy. A zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską jednostronne zakazy miały być zniesione z chwilą wejścia w życie 2 maja unijnego zakazu na 4 produkty – pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Po południu Słowacja poinformowała komisję, że znosi embargo, potwierdził komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jeszcze się toczy rozmowa z Węgrami i myślę, że jak to się wyjaśni, to nie powinno być problemów. Polski komisarz dodał, że toczą się rozmowy na linii Bruksela-Budapeszt w tej sprawie. Damian M., oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach w Łódzkiem, został aresztowany na 3 miesiące. Rzecznik sądu w Sieradzu Jacek Klęk poinformował, że mężczyzna składał wyjaśnienia, ich treść nie jest jednak jawna. W toku posiedzenia aresztowego w tym konkretnym przypadku podejrzany skorzystał z prawa i składał wyjaśnienia. Jest to objęte tajemnicą śledztwa. Mężczyźnie postawiono zarzuty zabójstwa i 5-krotnego usiłowania zabójstwa, bo we wtorek sprawca ranił też 4 innych dzieci i wychowawczynię placówki. Ogrozi mu dożywocie. Stany Zjednoczone nie mają na razie planów dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Biały Dom oświadczył, że mimo decyzji Wielkiej Brytanii o dostarczeniu takich pocisków Ukrainie, stanowisko USA w tej sprawie się nie zmieniło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Władze Wielkiej Brytanii potwierdziły przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu The Storm Shadow. Jak mówiłem miliony razy, to są suwerenne decyzje, które każdy kraj podejmuje samodzielnie, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby, dodając, że USA są głęboko wdzięczne wszystkim krajom, które wspierają militarnie Ukrainę. Na moje pytanie, czy Waszyngton pójdzie śladem Londynu i również przekaże Ukrainie pociski o większym zasięgu niż dotychczas, Kirby dał do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie mają takich planów. Jeśli chodzi o jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do systemów rakietowych dalszego zasięgu, nasza polityka i nasze decyzje w tym zakresie nie uległy zmianie. Kirby podkreślił, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie niemal wszystkie rodzaje uzbrojenia, o jakie prosił Kijów przed planowaną wiosenną ofensywą, a reszta, w tym amunicja, są w drodze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie. O tym przekonałem się w drodze do pracy, to jeszcze Państwu opowiem, ale w ciągu dnia na południu i na wschodzie kraju będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, głównie w drugiej połowie dnia. Po południu lokalnie na wschodzie możliwe także burza. Wysoko w Tatrach może padać śnieg. Ej, że panie synoptyku, naprawdę prawie połowa maja, nie wygłupiajmy się. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany, na Pomorzu i Wybrzeżu w porywach do 55, a w Bieszczadach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 13 stopni na Pogórzu, 20-22 w większości regionów, do 24 stopni na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19. Autopromocja. Powiedziałem w ciągu dnia do 24 stopni, no tak. Podkreślam to w ciągu dnia, bo jeszcze z samego rana chłodno do tego. Miało być słonecznie? No i jest słonecznie, ale nie wszędzie. Co to takiego redaktorka spotkało w drodze do pracy? Ciekaw jestem Państwa. Może niektórzy się domyślają i doświadczyli dokładnie tegoż samego właśnie dziś. Pora na trójkę, małpa.polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo, a pewnie najszybciej, najłatwiej. W tej sprawie, w pozostałych dziś, o których będziemy mówić, 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. O, jaki piękny remis na zegarze, 6 po 6. Spadam, powoli spadam, w korytarze świateł, pomruki znaczeń. Spadam, jakby nie było całego świata, jakby nie było. Yeah. i gitara. To na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, bo i podpowiedź, cóż takiego redaktorka spotkało po drodze. W pierwszym i za chwilę w drugim nagraniu. Proszę uważnie nasłuchiwać. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Rafał Jarząbek i Piotr Łodej. Kłaniamy się w audycji Pora na Trójkę. W sobota, 13 maja, to 133 dzień tego roku. Słońce obudziło się kwadrans przed piątą, a zajdzie chwilkę po 20. Dzień potrwa ponad 15,5 godziny. Dziś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Być może kierowcy zawodowi na nasłuchu, to także prosimy o sygnał. Mobilki, jak tam dróżka? 2 2 7 3 w sprawach drogowych. No i mądrości ludowe, tych nie brakuje. Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinacy. Bo dziś imieniny Marii Magdaleny, Roberta i Serwacego właśnie. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia imieninowe. Druga podpowiedź, bardzo proszę. I let it fall. To you, to stand in your arms, razie jeszcze bez prawidłowych odpowiedzi, ale tych podpowiedzi jeszcze troszkę będzie. Mówię cały czas, podkreślam, że to rozgrzewka. No, wspominając to, co wydarzyło się 13 maja, warto odnotować, że w 1902 roku w Madrycie rozegrano pierwszy w historii mecz między Realem Madryt, wówczas Madryt FC, a FC Barceloną. Było to spotkanie półfinałowe o Puchar Króla, zdobywca którego był wówczas także mistrzem Hiszpanii. No tak dla porządku dodam, że mecz wygrała Barcelona 3-1. W 1909 roku rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. W 1930 roku zmarł Fridtjof Nansen, norweski badacz polarny, przyrodnik i oceanograf. W roku 1964 wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych. Dwie litery i cztery cyfry. Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze pamięta takie właśnie białe litery na czarnym tle, ale to te wcześniejsze tablice z 64 roku. W 1981, oczywiście pamiętamy, 13 dzień maja, na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na papieża Jana Pawła II, a w 1992 roku na stokach Kanczendzongi w Himalajach zaginęła Wanda Rutkiewicz. To tylko wybrane wydarzenia z trójkowego kalendarza. Tych muzycznych podróży mam nadzieję, że jeszcze w dzisiejszym porannym spotkaniu nie zabraknie. 17 minut po godzinie 6. Okazja do tego, by zrobić głośniej. No już po ciszy nocnej, więc naprawdę sąsiedzi niech nie przesadzają. Tylko tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Oh, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak, tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Te magiczne słowa nie tylko od ZIO, także od pana synoptyka. Do prognoz pogody będziemy zaglądać i do tej porannej niespodzianki. No a jeszcze prawidłowych odpowiedzi nie ma, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze troszkę czasu zostało. 21 minut po godzinie 6. Pora na trójkę. Dzień kierowcy zawodowego, o tym mówiliśmy, kierowcy zawodowi w trasie, już, gdzie tam na nogach, to właściwie ten czas, kiedy podróżują, to trwa i trwa w nocy, z samego rana, teraz o tak pięknym świcie, to można jechać śmiało do przodu, a dziś także z kartki z kalendarza obchodzimy Międzynarodowy Dzień, uwaga, kto jeszcze nie jadł śniadanie, więc tak troszkę ciszej powiem, Dzień Szarlotki. No i mimo, że ta kulinarna specjalność pochodzi z Europy, to właśnie w Stanach Zjednoczonych szarlotka, czyli popularny apple pie, stała się daniem narodowym. Sprawdźmy, jak to jest rzeczywiście. Jan Pachlowski jest na posterunku. Witamy cię o poranku. Dzień dobry, kłaniam się niską porą. Przed chwilą. Ciemno u ciebie. No to już nocną, no. Można powiedzieć, o. Tak, 21 minut po północy. Przed chwilą magiczne słowa, to no. Będziemy teraz mówić o takim magicznym daniu, szarlotka. Myślę, że można to w jakiś sposób połączyć. I rozpocznę od cytatu. Kiedy zbieramy się z bliskimi, aby świętować święto dziękczynienia w listopadzie, szarlotka, być może najbardziej kultowe danie w Stanach Zjednoczonych, co roku pojawia się na wielu uroczystych stołach. Ale pomimo tego, że jest symbolem tutaj w USA patriotyzmu, spożywanym z okazji wszystkiego od 4 lipca, czyli Dnia Niepodległości, do listopadowego święta dziękczynienia, potocznie mówiąc indyka, to pochodzenie szarlotki w rzeczywistości nie jest aż takie amerykańskie. Szybkie spojrzenie na historię mówi nam, że dzięki rewolucjonizmowi danie to zaczęło reprezentować Stany Zjednoczone. Co więcej, w trakcie tego procesu moglibyśmy zignorować wpływy historyczne i kulturowe, które ukształtowały jego miejsce w narracji naszego kraju. Co nasuwa pytanie, czy w ogóle powinniśmy uważać szarlotkę za symbol narodowy. Zastanawiają się w Stanach Zjednoczonych, a to dlatego, że szarlotka, jaką znamy, podkreślają to amerykańskie media, pochodzi z Anglii, gdzie rozwinęła się z kulinarnych wpływów Francji, Holandii, a nawet Imperium Osmańskiego. W rzeczywistości jabłonie nie pochodziły nawet z Ameryki Północnej, dopóki nie przybyli Europejczycy. Na kontynencie amerykańskim rosły tylko krabowe jabłka, skurczone i kwaśne, prawie nie były używane do jedzenia, nie mówiąc już o ciastkach. I teraz, bo to nie tylko jest symbol ciastka, American Pie, ciasta, jabłecznika, szarlotki, różnie by to można było nazywać, ale również jest piosenka o tym, że Ameryka jest jak właśnie szarlotka. Eric Carmen, America as the Apple Pie. Posłuchajmy. Już państwu tłumaczę. Każde dziecko w USA wychodzi się bawić. To amerykańskie jak szarlotka. Żyjąc ciężko, jeżdżąc wysoko, czując każdą minutę jak 4 lipca. Idź na całość, zrób to lub zgiń. Ameryka jest jak szarlotka. I rzeczywiście coś w tym jest, bo w końcu mówimy o historii Apple Pie, a europejscy osadnicy przywieźli danie do kolonii, gdzie używali już tych, tutaj się podkreśla, udomowionych jabłek. Ładnie to brzmi, prawda? No, ale wcześniej takich tutaj nie było. Które właśnie sprowadzili na amerykański kontynent do robienia ciast. Danie szybko się przyjęło. Nie jeden, a nawet dwa przepisy na szarlotkę pojawiły się w pierwszej amerykańskiej książce kucharskiej. To było w 1796 roku. Od okresu kolonialnego danie przetrwało w XIX wieku i przez wojnę secesyjną. I na podsumowanie. Łatwe, niedrogie i elastyczne danie. Szarlotka stała się podstawą kuchni amerykańskiej w XVIII i XIX wieku. Jednak stało się częścią leksykonu kulturowego dopiero około XX wieku, kiedy tak wpływowe czynniki jak reklama, wiadomości i wojna stworzyły nową, wprowadzającą w błąd trochę narrację, która przekształciła danie w nacjonalistyczny symbol. Czyli amerykański apple pie. Podkreślamy, jedzmy dzisiaj szarlotkę do woli. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jabłecznika. Nie tylko od święta, takie elastyczne, bardzo dobre, elastyczne. To myślę, że wszystkich takich domorosłych kucharzy jak ja może ratować to, że taka szarlotka to elastyczne danie, bo z jednej strony może być zakalec, prawda? Z drugiej taki przypaleniec, że no, można zęby połamać. Jan Pachlowski. I kałkę zimnych lodów na górze. Ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. No i nie może zabraknąć także chyba tego najważniejszego nagrania, które symbolizuje to dzisiejsze święto. Międzynarodowy Dzień Szarlotki albo Apple Pie. No więc właśnie, już teraz American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that new music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance. And maybe they'd be happy for a while. No nie tylko z naszych podpowiedzi wynikających z podpowiedzi, że dziś Międzynarodowy Dzień Szarlotki przygotuje to coś pysznego, słodkiego, takiego z kruszonką, że ślinka cieknie. Dobra, 6:30, zmieniamy temat. słonecznie dziś, ale nie wszędzie. Tego dotyczy też poranna zagadka. Cóż takiego wydarzyło się? Na południu, na wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, głównie w drugiej połowie dnia. Po południu lokalnie na wschodzie możliwe także burze, a wysoko w Tatrach może padać śnieg. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, umiarkowany, choć miejscami na Pomorzu oraz w Bieszczadach porywisty. Ciśnienie bez większych znaczących zmian, a na termometrach dziś od 13 stopni na Pogórzu, 20-22 stopnie w większości regionów, najwyższa temperatura do 24 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do godziny 7. Sięgamy po starsze nagranie jak przed chwilą, takie bym powiedział sprawdzone, a i owszem, i sprawdzamy także to, co dzieje się na liście przebojów trójki, a dzieje się wiele. I ostatnio w propozycjach także pojawiło się to nagranie. Mam nadzieję, że Państwa w pewien sposób, no, może zdopingować do aktywności, takiej bym powiedział, bardzo mocno wczesno porannej, bo kto by wstawał o 6:30 w sobotę rano? No kto by wstawał, kto? Lenny Kravitz z listy przebojów trójki, ostatnio na miejscu 10 bez zmian przedostatnio, też na tym samym otwierając pierwszą dziesiątkę takich muzycznych spotkań. Mam nadzieję także tych w pewien sposób odkryć, choć brzmienie bardzo sprawdzone, do którego nas przyzwyczaił, jeszcze nie zabraknie. Mówiłem o kto wstaje wcześniej rano, w sobotę, w tak pięknych okolicznościach przyrody, no i to związane z tym, co działo się dziś za oknami na Myśliwieckiej w drodze do pracy. Właściwie nie powiem, że na bezchmurnym niebie, ale pojawiła się taka jedna szara chmurka, szara eminencja i z niej to jednej, jedynej, nawet nie powiem, że kapała, padało. Taka niespodzianka też może się zdarzyć na majowym niebie, o czym przekonuje pan synoptyk w prognozie pogody. No to dopingujemy tych z państwa, którzy już na nogach, wcześnie rano w sobotę, właśnie, gdyby chcieli państwo listę obudności podpisać, bardzo proszę, to pewnie najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3, proszę sprawić, żeby Staszek przy telefonie się tam nie nudził, nie ziewał. A my dopingujemy tym, którym się chce, stawką może być, no co, na przykład, jeśli myślimy o sporcie, może być zdrowie, może być kondycja, może być dobre samopoczucie, ale może też być coś jeszcze o wiele bardziej cennego. Co to takiego i dlaczego warto, tak pokrótce bym powiedzieć, wziąć się w garść, ale także innym pomagać, motywować. Powiemy już za chwilę. Za 24 minuty 7. Sobie tak podgwizdywać. Dobry rytm do biegania, do porannego ruszania się, to oczywiście każdego poranka. Sugar Ray na 21 minut przed godziną 7. Pora na trójkę. Komu by się chciało wstawać tak wcześniej, to jeszcze w sobotę? No komu? Hubertowi Migaczewowi, trenerowi boksu, byłemu trenerowi kadry seniorskiej pięściarzy, którego witamy na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie ciebie, witam serdecznie ludzi przed radiem. Tak właśnie, wcześnie rano chciało się, czy się nie chce? Są takie dni, że się nie chce wstawać. Są takie dni wolne, gdzie się nie chce rano wstawać, natomiast my i cała moja rodzina jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wstajemy rano, bo ja pierwsze zajęcia już prowadzę koło 6, to żeby dojechać do klubu, się zebrać, czyli 5 rano to jest u mnie jak gdyby taka normalna pora na wstawanie codziennie. No to przed 7 to już w ogóle, naprawdę, to już po drugim śniadaniu pewnie. Po 7, tak, już drugie śniadanie, druga kawa, dokładnie. Mówimy o treningach pięściarskich, bo prowadzisz właściwie takie niestandardowe zajęcia z boksu, tak bym powiedział. Na czym one polegają? Z racji takiej, że ten boks jest moją pasją i jest związany, jest moje życie jest związane z tym boksem, to staram się zarazić innych ludzi tą dyscypliną sportu. I już od najmłodszych lat, jak kogoś mamy na sali, to staramy się, żeby go zaszczepić tym. To potem procentuje mu, ma mniej stresów w szkole, mniej się denerwuje, a jak ma jakiekolwiek niepowodzenia, taki dzieciak, to się przyjdzie do nas, pogada w klubie, czy strzeli parę razy w wolę, kilka ciosów, ten poziom stresu schodzi i się dużo, dużo lepiej jak gdyby czuje. Czyli od samego młodego wieku już staramy się te dzieciaki nasze uczyć boksu i jak gdyby prowadzić te życie poprzez boks. No ale właśnie, podobno trener nie wychodzi z sali treningowej, a jeśli już wychodzi, to wychodzi na ulicę. No właśnie, i to jest clue naszej rozmowy. Jak to się robi, że na przykład przez sport, przez treningi bokserskie, pięściarskie można pomagać, szczególnie tym, którzy tej pomocy potrzebują? Można pokazać, że sport może zmienić życie na dużo lepsze i jak gdyby staram się zainteresować też tych młodych ludzi, że można pozwiedzać świat, można zarobić sporo pieniążków, można być teraz bardzo modne, jest być popularnym i to wszystko dzięki tej platformie sportowej, a z racji takiej, że zajmuję się boksem, to wszystko to robimy poprzez właśnie boks. A dzieciaki, tak bym powiedział, łapią to w lot? No bo trzeba być, co tu dużo mówić, wiarygodnym w tym. Nie tylko mówić, zachęcać, ale pokazywać przede wszystkim. Oj, wiarygodni to my jesteśmy już od wielu lat. Pokazujemy to jak gdyby na różnych przykładach. Dużo naszych wychowanków prowadził swoje kluby, swoje firmy. Wielu chłopaków ma już swoje żony, dzieci. Także pokoleniowo już kilka tych pokoleń już żeśmy w Feniksie wychowali. A jak to się robi, proszę powiedzieć? No bo nie tylko chodzi o same treningi, ale przede wszystkim o to, by wyciągnąć na przykład głównie chłopaków z trudnej sytuacji, może z takiej sytuacji, kiedy brak perspektyw, albo być może osoby dojrzewające nie widzą jakoś miejsca w społeczeństwie dla siebie. No teraz widzimy bardzo często, że młodzi ludzie tak są zagubieni, nie za bardzo wiedzą jeszcze, w którą stronę chcą iść. To jest też normalne, prawda, żeby szukać tej drogi dla siebie. My to robimy poprzez rozmowę, pokazywanie, jak można to zrobić w życiu, bo wielu ludzi, naszych wychowanków, powychodziło z ciężkiej sytuacji na bardzo dobrą sytuację i mamy już jak gdyby namacalne dowody tego, że ciężką pracą sportową można wyjść z dołka, z każdego dołka. Jest jakiś uniwersalny przepis na to, czy raczej to jest taka praca, tak jak pan mówił wcześniej, rozmowa, treningi takie indywidualne, takie podejście też trzeba znaleźć w sobie? Uniwersalnej pracy nie ma na to, bo każdy człowiek jest inny i ta dyscyplina nawet ściąga jak gdyby indywidualistów. Na ringu już jest każdy za siebie odpowiedzialny. Trener z narożnika może już podpowiedzieć, ale już między linami jesteśmy sami. Co? Przede wszystkim rozmowa, miła atmosfera na sali i taka rodzinna atmosfera, o to chodzi. Bardzo często łączymy się też z rodzicami, z nimi rozmawiamy, współpracujemy, żeby ktoś tam mniej jadł albo żeby więcej jadł czegoś. No, taka pełna kompleksowa, rodzinna atmosfera i ochrona tych naszych podopiecznych. A co taki właśnie podopieczny na pierwszym treningu może usłyszeć? No bo wiadomo, że są nowi ludzie, że człowiek zestresowany, za bardzo nie wie jak, co i gdzie, w który worek uderzyć. Co usłyszy? Tak, jakie rady, jakie instrukcje, takie motywujące? Na pierwszym treningu ja zawsze proszę, wręcz proszę ludzi, żeby się starali nie stresować na zajęciach. Pierwszy trening jest po to, żeby poznali salę, poznali mnie, poznali atmosferę, poznali kolegów, koleżanki, z którymi będą trenowali. I wtedy jak to przejdą, to dopiero w tej dobrej atmosferze, miłej, można od drugiego treningu już stricte uczyć boksu, a te pierwsze zajęcia to jest taka zabawa. Przez zabawę czego można nauczyć? Może bym powiedział, jakich wartości, jakie wartości przekazać? No, my przekazujemy wartości Bóg, honor, ojczyzna również. Mamy flagę, mamy różne flagi, największą flagę Polski i tą miłość do naszej nawet małej ojczyzny, czyli tej Pragi naszej, gdzie mamy klub, no staramy się gdzieś tam wszędzie wtoczyć w tej głowy, że to są wartości, które warto trzymać w życiu i w sercu. A są takie, brzydko powiem, przypadki, które no też trenerom spędzają sens powiek? Zgniłe jabłka takie bardzo mocne, które no nie chcą się jak gdyby poddać zmianom, no to trzeba usuwać po prostu. Rzadko kiedy to robimy, chyba mi się zdarzyło tylko raz w ciągu 15-letniej kariery prowadzenia klub bokserski, ale zdarzają się. Niereformowani ludzie. Natomiast nad trudnymi przypadkami zawsze pracujemy. Mm-hmm. A jakie to uczucie dla trenera prowadzącego? No jeszcze raz to podkreślę, nie tylko same treningi pięściarskie, ale tak, żeby wszystko było poukładane w głowie, gdy no, jest taki wysiłek sportowy, a potem przychodzą efekty, że to nasz wychowanek wyszedł na prostą, o tak powiem. No, przede wszystkim duma, radość, no i takie zadowolenie z pracy, bo to jest syzyfowa praca taka ustawiczna, non stop, cały czas trzeba w cudzysłowie mielić te głowy na dobre. Teraz mam taki mały sukces, bo 20 maja będzie Mateusz Tryc, zawodnik, którego wychowałem, boksował w Białymstoku na gali bokserskiej, zawodowej, dużej. I to jest też taki dzieciak, którego żeśmy doprowadzili do czterokrotnego mistrza Polski. No i teraz stawia... Będzie miał bodajże 15. walkę zawodową, stara się zdobyć tego mistrza świata, także ja jako trener jego były jestem bardzo dumny, ale i cały klub jak gdyby zawsze trzyma kciuki na walkach za Mateusza. Mhm. Jak przekonać na przykład rodziców czy opiekunów, że boks to dobra, właściwa droga, bo jednak pięściarstwo może się kojarzyć tym, którzy nie wiedzą, na czym to polega, że to takie No, trochę bicie się. Tak, tak, wiem o co chodzi. Stare mity, które obalamy, na początku mojej kariery trenerskiej spotykałem się z tym nagminnie. Teraz już troszeczkę mniej, bo ten boks stał się takim sportem bardziej dostępnym dla wszystkich. Ja mam na sali coraz więcej dziewczyn. Nawet szatnię będę musiał niedługo powiększyć w klubie, bo już nie mieścimy ich. Zmienia się też ta struktura, że jest więcej kobiet. Kobiety wybierają boks zamiast fitnessu. To faceci powinni się bać chyba. Faceci powinni się bać, natomiast już widać to tak, że dziewczyny się wzięły do roboty mocno. Wiele przypadków, wiele sukcesów, a czego życzyć na kolejne lata działalności trenerskiej, na tej kanwie wychowawczej? Dużo dzieciaków na sali, żeby odbiło tych telefonów i przychodziły na salę do mnie i na salę do innych trenerów. Tego życzymy. Od tej elektroniki na salę treningową, na zajęcia pięściarskie. No to zachęcamy w imieniu Huberta Migaczewa, trenera boksu, byłego trenera kadry seniorskiej pięściarzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że ku inspiracji tych, którzy jeszcze może poszukują swojej drogi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. O poranku w Trójce za 12 minut, 7. Teraz męskie granie. się i zgina. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę smutne cienia. Pod niebo spłoną ziemia. Minut pozostało do godziny 7. W prognozie pogody nie tylko słonecznie, także słonecznie inaczej. Może się chmurzyć, może padać, możliwe także burze. No to może, jeśli w weekend taka pogoda, warto wybrać się do kina. Fajny film. Tym bardziej, że wczoraj wieczorem na 20. festiwalu Dogs Against Gravity swoją światową premierę miał film Dziewczyńskie historie. Dokumentalny debiut Agi Bożym do końca przyszłego tygodnia jeszcze będzie można zobaczyć w wielu miastach, w których odbywa się festiwal. A z autorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W tym wypadku tytuł wiele już wyjaśnia. Tak, oczywiście. Tytuł filmu jest Dziewczyńskie historie. No i ten film jest o dziewczyńskiej perspektywie i o dziewczynkach, które właśnie wkraczają w okres dojrzewania. No właśnie, nie kobiece, tylko dziewczyńskie. Ile lat mają bohaterki twojego filmu? Jak zaczynałyśmy kręcić, to jedna miała 10,5, a druga 12. I później byłyśmy z nimi, z moją przyjaciółką operatorką, ponad 2 lata, czyli teraz już jedna ma 13, a druga 15 około. Dlaczego właśnie one? Bo pierwotny pomysł na film był nieco inny. Tak, tak. Film miał być krótkim metrażem i miały to być rozmowy z dziewczynami w różnym wieku, ale on zaczął się od tematu pierwszej miesiączki i te bohaterki okazały się tak fajne, bo były przede wszystkim młode, właśnie wszystko zaczynało się. Były jeszcze dzieciakami i też bardzo są ciekawymi w ogóle osobami i myślę, że mają dużo ciekawych spostrzeżeń. I gdzieś tam okazało się, że one po prostu niosą wspaniale ten temat. To jest twój debiut w dokumencie i w ogóle w filmie? Tak, tak. Ja raczej jestem montażystką i pracuję od wielu, wielu lat w telewizji, ale zawsze moim marzeniem było zmontowanie dokumentu. No i teraz jestem reżyserką i też go zmontowałam. No i też trzeba zauważyć, że Dziewczyńskie historie na festiwal Dogs Against Gravity miały swoją światową premierę. Tak, tak. Bardzo się z tego cieszę, bo też ten projekt w ogóle przede wszystkim miał być projektem skierowanym do młodzieży i mam nadzieję, że nadal jest, ale cieszy mnie też to, że dorośli też coś z niego biorą i też jest dla nich, mam nadzieję, ważny. Bardzo młode bohaterki, ale chyba zgodzisz się z tym, że często rozmawiają o bardzo dorosłych już poważnych sprawach. Czy to wynikało z nich, czy też poddawałaś im jakieś tematy, prowokowałaś pewne sytuacje? Tak, tak, oczywiście. Tematy jak najbardziej, które mnie interesowały, im poddawałam, ale czasem coś wychodziło pomiędzy i czasem będąc z nimi okazywało się, to jest ważne dla nich, więc to było i to, i to. No tak, one mnie po prostu czasem zaskakiwały, tak? Bo są bardzo ciekawymi osobami. Nawet w warstwie językowej. Tak, tak. Przede wszystkim są zabawne i myślę, że to też jest świetne, że ten temat, na tym mi zależało, żeby ten temat nie był ciężki, tylko był lekki i otwierał, po prostu pokazywał, że to są normalne rzeczy, o których warto rozmawiać. To jeszcze musimy chyba powiedzieć, co wspólnego z tym filmem ma Barbara Wrońska, autorka muzyki, piosenek, wokalistka. Moim marzeniem było, żeby był kawałek, taki power song, no i właśnie zaprosiłam Basię Wrońską i bardzo się cieszę, że się zgodziła i napisała kawałek Essa Essa, który zaśpiewała razem z bardzo młodą twórczynią, 16-letnią dziewczyną. On pojawia się na koniec filmu i myślę, że ma zadatki na rodzaj hitu. To wkrótce się już przekonamy, czy będzie z tego przebój. Na Millennium Dogs Against Gravity i bardzo serdecznie zapraszam. Dziewczyńskie historie będzie można zobaczyć jeszcze w wielu miastach Polski, bo festiwal się odbywa w wielu miejscach. Tak, Wrocław, Katowice, Poznań, Bydgoszcz i Gdynia. Bardzo zapraszam. Z Agą Bożym, autorką filmu Dziewczyńskie historie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. She's gone to heaven, so I got